powietrze. Szczegóły w placówkach Alior Banku i na aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 kwietnia, minęła 17. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Nie ma Polski A i B. Mieszkańcy całego kraju muszą żyć na tym samym poziomie. Przekonywali liderzy partii rządzącej w ramach akcji Polska jest jedna. Komisja Europejska chce, aby porozumienie w sprawie importu rolnego z Ukrainy weszło w życie 2 maja. Koniec akcji ratunkowej w Humaniu. Nie żyją 23 osoby. Wśród ofiar jest 5 dzieci. Małe miasta muszą żyć na tym samym poziomie, co te duże, przekonywał prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami 3000 miasta Piekoszów pod Kielcami. Nie ma demokracji bez równości, podkreślał lider Zjednoczonej Prawicy. Trzeba doprowadzić poziom życia tej części kraju, gdzie żyje większość Polaków. Bo pamiętajcie Państwo, że w Polsce większość Polaków mieszka właśnie w mniejszych miastach i na wsi. Ten problem musi być załatwiony. To jest właśnie sprawa jednej Polski. To jest sprawa wspólnoty i to jest sprawa demokracji. Bo nie ma demokracji, jeśli nie ma równości, przynajmniej tej elementarnej. I dlatego podjęliśmy te wielkie programy, które wspierają samorządy. O wspieraniu Polski lokalnej przez rząd mówił dziś także premier. Mateusz Morawiecki odwiedził stację uzdatniania wody w miejscowości Blanki na Warmii i Mazurach, gdzie przekonywał, że nie ma miejscowości za małych na inwestycje. Miejscowość niewielka, ale jak przed chwilą powiedział mi pan wójt, inwestycja strategiczna dla tego regionu. Ja również myślę, że nie ma miejscowości za małych na inwestycje. Są tylko czasami za mali albo zbyt mało dojrzali politycy, żeby to zrozumieć. Politycy, którzy lokowali swoje inwestycje głównie, przede wszystkim w wielkich aglomeracjach. W tych miejscach, które świetnie sobie radziły. Nasz rząd zwrócił przede wszystkim uwagę na te miejscowości, które są z dala od wielkich aglomeracji. Rząd przekazał na stację uzdatniania wody w Blankach ponad 3,5 miliona złotych. Komisja Europejska chce, aby porozumienie w sprawie importu rolnego z Ukrainy weszło w życie 2 maja. To efekt konsensusu, jaki osiągnęło z Brukselą 5 krajów, w tym Polska. Nie będzie możliwy import pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Na prośbę Ukrainy wykreślono z listy olej słonecznikowy. Komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski podkreślił, że porozumienie jest wspólnym sukcesem Polski, krajów Europy Środkowej i Komisji. Wielkie osiągnięcie Polski, która była krajem wiodącym w doprowadzeniu do tych rozwiązań. To jest wielki sukces także pozostałych państw, wszystkich 5 państw dotkniętych tą trudną sytuacją na rynku zbóż. Myślę, że to jest sukces Unii Europejskiej, że udało się wyjść kompromisowym rozwiązaniem z kryzysu, który potencjalnie mógł być groźny. Groźny gospodarczo, groźny również politycznie. Polska, Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Węgry domagały się rozszerzenia listy towarów rolnych objętych zakazem importu, ale w tej sprawie komisja przeprowadzi dochodzenie sprawdzające zakłócenia na rynku i ewentualnie przywróci cła. Koniec akcji ratunkowej w Humaniu. W wyniku rosyjskiego ataku rakietowego nie żyją 23 osoby. Wśród ofiar jest 5 dzieci. Ratownikom spod gruzów udało się uratować 17 osób. 9 rannych trafiło do szpitali. 2 osoby uznano za zaginione. Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowy na Ukrainę w piątek wczesnym rankiem. W blok mieszkalny w Humaniu uderzyła rakieta manewrująca CH-101. Nie ustaje napływ migrantów z Afryki, których celem jest nowe życie na starym kontynencie, nawet za ryzyko życia. Od wczoraj na włoską wyspę Lampedusa z Tunezji i Libii przypłynęło prawie 300 migrantów. Przybyli na pokładzie 6 kilkumetrowych wywrotnych łódek. Relacja Piotra Kowalczuka. Jedna z łodzi wywróciła się we włoskiej strefie ratunkowej. Z pomocą przyszła jednostka włoskiej marynarki wojennej. Udało się wydobyć z wody 46 migrantów, w tym 7 dzieci. 3 osoby uważa się za zaginione. Przybysze w większości pochodzą z Afryki subsaharyjskiej, głównie z Gwinei, wybrzeża Kości Słoniowej i Kamerunu. Wczoraj na pokładzie 11 łodzi przypłynęło na Lampedusę ponad 600 migrantów. W miejscowym ośrodku dla uchodźców na 400 osób jest ich ponad 5 razy więcej. Rozpoczęto relokację przybyszów promami pasażerskimi. W sumie do Włoch przez Morze Śródziemne przybyło w tym roku ponad 40 tysięcy migrantów. 4 razy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wielkie Święto Piłki Nożnej na warszawskim Bemowie. Prawie 360 młodych piłkarzy i piłkarek bierze udział w Mistrzostwach Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej. Bierze w nich udział 35 drużyn z całego kraju. Zawodnice są w wieku od 5 do 17 lat. Mistrzostwa potrwają do wieczora, zakończą się galą finałową, której początek zaplanowano na 19:10. Na boisku B Smoki Kurnik Gnin i FC OCPD Olsztyn. Krzysztof Jasiewicz, wychowawca z Olsztyńskiego Centrum Pomocy Dziecku w Olsztynie. Przyjechaliśmy na kolejny raz na turniej. Widać, moje tygrysy są wygłodniałe zwycięstwa i będą walczyć do końca. Mam na imię Kornelia i myślę, że wygramy. Nazywam się Kuba, mieszkam pogodowie opiekuńczym i trochę mi się już koło bez mamy. Bardzo lubię piłkę nożną. Dla mnie to sprawia przyjemność, granie dla zabawy. Jestem Ilia, jestem z Ukrainy i mi bardzo dobrze się gra w piłkę. To prawie mój jest najlepszy sport. Jeszcze chodzę na boksa. A już w sierpniu w Warszawie odbędą się Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w piłce nożnej. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. A u nas czas na sport i Krzysztof Łoniewski. I zaczynamy od tenisa. Magda Linette grała o czwartą rundę prestiżowego turnieju na nawierzchni ziemnej w Madrycie. Jej rywalką była dużo niżej notowana, bo dopiero pod koniec drugiej setki rankingu WTA Rosjanka Mira Andrzejewa. I nie mamy dobrych wiadomości. To spotkanie zakończyło się przed chwilą porażką. Linette Polka przegrała 2-3. Wczoraj do trzeciej rundy, jak pamiętamy, awansował Hubert Hurkacz. Nie bez kłopotów pokonał doświadczonego i mającego najlepszy czas w karierze już jakiś czas za sobą Francuza Richarda Gasqueta. Dziś przytaczamy ciekawostkę. Aż najlepszy tenisista pobił w tym spotkaniu osobisty rekord asów. Zaserwował ich aż 29. Tak naprawdę czułem, że nieźle mi się serwuje, ale zupełnie nie patrzy się na statystyki podczas meczu. Skupię się na tym, jak można wygrać kolejny punkt, także cieszę się, że było to dobre moje serwisowe spotkanie. Wiem, że jeszcze parę innych aspektów mogę poprawić w swojej grze i będę walczył dalej tutaj w turnieju w Madrycie. Mówił Hubert Hurkacz. Jego kolejnym przeciwnikiem będzie jutro Chorwat Borna Cioric i to może być bardzo trudne spotkanie dla naszego najlepszego tenisisty. Madryt zamieniamy na Nottingham. To miasto na Wyspach Brytyjskich średnio kojarzy się z hokejem na lodzie. Właśnie tam odbywają się Mistrzostwa Świata Dywizji 1A i mamy tym razem dobre wiadomości. Nasza reprezentacja wygrała swój pierwszy mecz w turnieju i to bezdyskusyjnie. 7-0 pokonała Litwę. Brawo. Jutro będzie trudniej. Gramy z gospodarzami Brytyjczykami i w ich składzie sporo zawodników wychowanych także hokejowo w Kanadzie. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie za nami pierwsze z trzech zaplanowanych na dziś spotkań. Jagiellonia ewidentnie odżyła pod wodzą nowego, bardzo młodego, ledwie 31-letniego trenera Adriana Siemieńca i pokonała w Białymstoku 3-1 rewelację rozgrywek Warte Poznań. Co ciekawe, szkoleniowiec gości, inny młodzian Dawid Szulczek, to bliski przyjaciel Siemieńca. Ten drugi był nawet świadkiem na ślubie pierwszego. Przed nami mecz w Lubinie. Zagłębie zagra z Widzewem Łódź. Trener gości Janusz Niedźwiedź przypomina, że rozgrywki na finiszu. W Ekstraklasie nie ma łatwych spotkań i tak samo teraz, bez względu na to, z kim będziemy się mierzyć, czy ktoś to walczy o cele pucharowe, czy walczy, żeby nie spaść z tej ligi. Tutaj nie ma mniej ważnych, bardziej ważnych meczów, czy słabszych przeciwników, po prostu wszyscy będą walczyć na całego. Mówił trener Widzewa Janusz Niedźwiedź, RTS pewny ligowego bytu, za to Zagłębie tylko tuż nad strefą spadkową. To spotkanie o 17:30, o 20:00 jeszcze mecz Piasta Gliwice z Pogonią Szczecin. Teraz piękny, acz żmudny sport, jakim jest pływanie. Ksawery Masiuk, pewnie najlepszy obecnie z polskich pływaków, nie dał szans konkurencji w Mistrzostwach Polski w Olsztynie. Zwyciężył na wszystkich trzech dystansach stylem grzbietowym na 200, 100 i 50 metrów. Znowu w tym roku powtórzyłem wynik sprzed roku, gdzie zdobyłem 3 złote medale we wszystkich grzbietach. Więc jestem bardzo zadowolony. To wypowiedź Masiuka zaraz po zwycięstwie w finale 50 metrów grzbietem. Jeszcze Formuła 1 w tym serwisie. Sergio Perez z Red Bulla wygrał sprint przed Grand Prix Azerbejdżanu. Drugi był Charles Leclerc z Ferrari. Trzeci Max Verstappen, aktualny mistrz świata i drugi z kierowców Red Bulla. O sporcie znów na naszej antenie za 2 godziny. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pogoda w kratkę, lokalnie popada deszcz. 15 stopni w Łodzi, 17 w Olsztynie, 16 w Rzeszowie i Lublinie, w Szczecinie i Zielonej Górze 14. A jutro już nigdzie nie powinno padać, wszędzie wyjrzy słońce. Najchłodniej będzie na północy, tam maksymalnie 12-13 stopni, najcieplej na południu 14-15. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Słuchajcie, witam wszystkich, dobry wieczór. Piosenki z płyty Fiu Fiu i inne przeboje solowe, a do tego ponadczasowe utwory Klausa Mitwocha. Fiu Fiu, Lech Janerka w Trójce. Rozwijać się i zmieniać chcę. Przypomnimy ten występ w niedzielę, tuż po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Prowadzisz firmę? Przenieś ją do Play. Teraz dwa abonamenty w cenie jednego już od 45 zł netto miesięcznie po rabatach. A do tego dokup smartfon Motorola Edge 30 Neo 5G w super cenie. Szczegóły w salonach i na play.pl. Bo w Play płacisz mniej. Play. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gra gitara. Jakoś tak znienacka tutaj zostałem przyłapany, pojawił się dźwięk, czyli najwyższa pora, 11 minut po 17. Dziś zapraszamy Państwa na podróż przez rok 1996. Przy okazji pytając, które rockowe utwory zachęcają do tańca, do zabawy. Jak lecą te utwory, to absolutnie nie podpiera się ścian. 227 trójek, można też na przykład popisać się na Facebooku Trójki albo mailowo michał.żołądkowski@polskieradio.pl. Tak właśnie się nazywam, no i zapraszam przy konkretnym wsparciu Maciej Załęcki, który program będzie realizować, Marek Okrasiński również będzie Państwa łączyć z anteną. 1996 rok. Ciekawe, czy kojarzą Państwo lub pamiętają ten zespół. W Trójce, Local Age. Dzień dobry. I think you'll get used to it. Trójka. Stays right by my side. So tear me open, pour me out the things inside that scream and shout. And the pain still hates me. So hold me until it's me. Like the strain, you feed it once, and now it stays. Now it stays. So tell me open, but beware. This thing's insane without a care, and the dirt still stains me. Skończyło się równo 20 minut po 17. Tutaj Trójka Polskie Radio. Pierwszy singiel z albumu Load, gdy panowie z Metalliki zaprezentowali się w zdecydowanie krótszych włosach. Trzy najważniejsze single z tego krążka. Mama Set, Hero of the Day i właśnie ten, który by wybrzmiał przed momentem. Until It Slips, rok 1996. A tak, w ogóle to chciałem przypomnieć, że dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Tańca. To proszę absolutnie nie podpierać ścian i mówić o tych utworach, przy których po prostu chce się tańczyć. Oczywiście z tych spuli rockowe. 2-2-7-3. No to co, tańczymy? ale wolnego. Takie działania taneczne, szurano przytulane, teraz Państwu proponujemy z albumu Shock and Show, ostatni, Edyta Bartosiewicz. Znajdziesz też. Billy Corgan na czele grupy Smashing Pumpkins, 1979. Lekka zmyłka w tytule, bo w roli głównej dzisiaj w Trójce w audycji gra gitara, akurat rok 1996. 20 września w Warszawie mieliśmy koncert, wtedy Michaela Jacksona zgromadził 120 tysięcy fanów, a na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej zwycięzcami okazali się Niemcy. 16 czerwca tego roku właśnie z Niemcami zagramy, chociaż Fernando Santos nie jest jakimś wielkim entuzjastą tego spotkania. Dobra, wracamy do gry. Jest w 17:30, Trójka Polskie Radio. No co, gramy dalej świetną muzykę. Jak rok 1996, to też grupa Wallflowers. gitara. O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał. O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał. O Peggy Brown. To ciemnobłosa dziewczyna, choć nie chce dać cię, to proszę, oddali od siebie nie trzyma. Choć nie chce mój Krzysio, nie słyszy nawet swej dumy. O nie, o Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie kochać będzie umiał. O Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie kochać będzie umiał. Jej głos jest dla mnie muzyką, pulsuje jak cicho echo. Jej twarde białe piersi leczniejsze są niż jej mleko. Jej sypia z nigdy dafty, dziś skromnie opuszczona. O Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał. O Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał. Nocami w samotności rozpustny sen widziałem, żeśmy w jednym łóżku spojeni ciało z ciałem. Ale więc sen najśmielszy tej dumy nie urażę. O nie, o Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał. O Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał. O Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał. O Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał. Właśnie utwór otwiera album Sun Machine grupy Mysłowicy, wydany 17 września 1996 roku. Bo właśnie ten rok dzisiaj sobie w audycji Gra Gitara przypominamy. Długi weekend, luz, więcej wolnego czasu, relaks. To też w jakimś stopniu tańczymy. Najlepiej tańczy się przy których rokowych utworach? 2-2-7-3. Poważnie mówiąc, przy jakimi się tam najlepiej tupta, to najlepiej to mi się tuptało przy Policach. Nie jesteś tak blisko mnie. Z lat 80. osobiście uważam, że łatwiej się ruszyć przy Here I Go Again, chociażby Whitesnake, czy czymś z The Flappard, Armageddon czy Animal. Ale takie granie to w trójce od razu tutaj anonsuję, zaproponuję Państwu jutro po 15. Tymczasem to jest ciekawa wskazówka, jeżeli chodzi o słuchacza w tym telefonie. Tuptanie. Dokąd tupta nocą jesz? Możesz wiedzieć, jeśli chcesz. To też jest właśnie dobre pytanie. Działamy spontanicznie, więc śmiało. Proszę na ten temat również się rozwijać. Dokąd tupta nocą jesz? 2273, ten właściwy numer telefonu do trójki. To co, gramy dalej. Rok 1996. Koła czasu. ONA. Na wieje tylko wiatr. teraz nikt nie liczy cudzych spraw. To co ma? Thank you. one with a narrow end to crawl. Godless of the bottles, life has been cold, cumbersome. Too heavy, too light, too black or too white, too wrong or too right. Dance tonight, cumbersome. Too rich or too poor, she's wanting me less and I'm wanting her more. The bitter taste, it's cumbersome. Trójka Polskie Radio, 12 minut do 18. 1996 rok to i grupa Seven Mary Free została przypomniana, bo zasługuje. Proszę Państwa, długi weekend. No i właśnie, tutaj jest ważna informacja, bo zapomniałem powiedzieć na początku. To też audycja dzisiaj dłuższa w bonusie plus 60 minut, czyli działamy wspólnie do 20. Pytania. Przy czym rockowym dobrze się tańczy, przy którym utworze i drugie, które pojawiło się znienacka niedawno temu. Dokąd tupta nocą jesz? 227 metrów. Tutaj chyba w temacie jednak tego pierwszego pytania. Słuchajcie, drodzy słuchacze, to my do dzisiaj świetnie bawimy się przy utworach zespołu Status Quo, przy utworach zespołu T-Rex czy grupy MAD, Dym na wodzie zespołu Deep Park. Pięknie się to tańczy, zwłaszcza gdy jest się w wesołym towarzystwie, można zrobić kółeczko. Także polecam. A Dym na wodzie, proszę Państwa, to też w Trójce audycja startuje co niedzielę o 23:00 i właśnie tego typu nagrania, które zostały wymienione, prezentuje Leszek Adamczyk. A my tutaj w audycji Gra Gitara tu i teraz wracamy do roku 1996. To teraz The World I Know, to grupa Collective Soul. I want